בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום. וביום הראשון הבדיל אלוהים בין חושך לאור, ויהי אור, והבוקר בהיר זרח בעולם, ואחריו בלילה שחור. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד. וביום השני הוא יצר את הרקיע, הרקיע הנפלא והכחול. הרקיע שפרץ מתוך המים והבקיע ונפרס מעל גבוה והגול. וביום השלישי הוא יצר את היבשת, את העמק, את ההר ואת הים. ונטע הרבה עצים וגם שתל פרחים בדשא שהפליאו את העין ביופיים. ויהי ערב ויהי בוקר יום שלישי. וביום הרביעי את השמש ברא וירח עלה בלילות. רבבות כוכבים, כל כוכב ומזל סובבו ועברו במסילות. ויהי ערב ויהי בוקר רביעי. וביום חמישי הוא יצר חיים במים, הצדפים את הדגים התנינים. ובאותו היום ברחו בני הכנף אל השמיים, הנשרים הסנוניות והיונים. וביום השישי הוא יצר חיות בחלד, הפילים, האיילות והצבועים. ובאותו היום ממש הוא ברא אדם בצלם, הוא ברא אדם בצלם אלוהים. ויהי ערב ויהי בוקר יום שישי. והאדם אילף כל בהמה, והאדם חרש באדמה, והאדם המציא את הגלגל, והאדם השיט ספינות על גל, והאדם ריסן את הכיתור, והאדם טס מעל הקציפור, והאדם כבש כוכבים אורים, והאדם ברא את האטום. והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום. וביום הראשון הבדיל אלוהים בין חושך לאור, ויהי אור. והבוקר בהיר זרח בעולם, ואחריו בלילה שחור. ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. וביום השני הוא יצר את הרקיע, הרקיע שפרץ מתוך המים והבקיע. וביום השלישי הוא יצר את היבשת, ונטע הרבה עצים וגם שתל פרחים ודשא. ויהי ערב ויהי בוקר יום שני יום שלישי. ויברא את המאורות ברביעי. וביום חמישי הוא יצר חיים במים, ובאותו היום פרחו בני הכנף אל השמיים. וביום השישי הוא ראה כי מעשהו תם, וישבות מכל מלאכתו, ולא ברא את האדם. ויהי